Mediamarktowe 399 zł. MediaExpert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 2 kwietnia, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Tragiczny wypadek autobusu w Szwecji. Zginęły 3 osoby, jest wielu rannych. Zagraniczni turyści coraz częściej zamiast dużych włoskich aglomeracji wybierają te mniejsze miejsca. Tak dla życia brzmi hasło 12 Marszu Świętości Życia, który rozpoczął się w Warszawie. Autokar wiozący młodzież miał wypadek w północnej Szwecji. Na drodze E45 zginęły 3 osoby, 30 zostało rannych. Stan 6 jest ciężki. Taką informację przekazał szwedzkim mediom przedstawiciel władz samorządowych regionu Jämtland. Prawdopodobnie autobus po tym, jak wszedł zakręt, przewrócił się na pobocze drogi. Na jezdni nie było śladów gwałtownego hamowania. Do wypadku autobusu, którym podróżowała szkolna młodzież, doszło rano na drodze E45 pomiędzy miejscowościami Sveg i Fogelhul. Akcja ratunkowa na miejscu wypadku trwała blisko 4 godziny. Z powodu braku wystarczającej liczby karetek rozbito polowy szpital. Rannych stopniowo transportowano do kilku szpitali w regionie. W akcji ratunkowej wzięły udział 3 helikoptery ratownictwa medycznego. Premier Szwecji Stefan Löfven wyraził ubolewanie z powodu wypadku i zapewnił, że z ofiarami tragedii oraz ich najbliższymi łączy się w bólu i żałobie. Przemysław Gołiński, Polskie Radio. Blisko 6 milionów podatników rozliczyło się do tej pory z fiskusem za ubiegły rok przez internet. W tym roku na złożenie zeznania podatkowego mamy czas do 2 maja. Rozliczając się, warto pamiętać o przekazaniu 1% na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Monika Chrzczonowicz z Banku Informacji o organizacjach pozarządowych Klon Jawor przypomina, że listę takich organizacji można znaleźć na przykład na stronach pozytek.gov.pl. Internet jest naprawdę super źródłem informacji o tym, jakie są działania, kto je prowadzi, w jaki sposób potem ta organizacja wykorzystuje ten 1%. Choć jak pokazują badania, większość z nas organizacje pożytku publicznego wybiera w ostatniej chwili dzięki podpowiedziom znajomych i spontanicznie. Od 15 marca do 18 kwietnia skarbówka może wypełnić za nas zeznanie podatkowe. Osoba, która chce, aby to urząd ją rozliczył, musi najpierw złożyć elektroniczny wniosek do właściwego urzędu skarbowego. 56 milionów cudzoziemców odwiedziło w zeszłym roku Włochy. Tak wynika z danych przedstawionych przez branżę turystyczną. Oznacza to wzrost w porównaniu z 2015 rokiem. Coraz częściej turyści z zagranicy wybierają małe miasteczka. To 15% cudzoziemców. Liczba turystów rośnie, ale jak zauważono, przyjeżdżają oni do Włoch na krócej niż jeszcze kilka lat temu. W konsekwencji wydają mniej. Ze statystyk wynika, że przeciętny turysta spędza około 3,5 dnia w Italii, dlatego stowarzyszenia te apelują do rządu w Rzymie o to, aby przekonywał turystów do pozostania w ich kraju. Tak dla życia brzmi hasło 12 Marszu Świętości Życia, który rozpoczął się w Warszawie. Marsz poprzedziła msza święta, a podczas homilii metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz mówił, że uczestnicy marszu będą wołać o poszanowanie każdego życia. Będziemy myśleć, będziemy mówić, będziemy także wołać o to, żeby życie każde, życie człowieka małego, nienarodzonego jeszcze, żeby życie człowieka niepełnosprawnego, starego i chorego, którego czasem świat próbuje uważać za niepotrzebnego, było święte. Organizatorami marszu są Archidiecezja Warszawska i Diecezja Warszawsko-Praska. Marszowi towarzyszy zbiórka darów dla domu samotnej matki w Chyliczkach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jest pogodnie, ale chwilami w centrum będzie się chmurzyć, pokropi deszcz, lokalnie nawet zagrzmi. W Słupsku 16 stopni, w Gorzowie 17, w Elblągu 19, w Suwałkach i Grudziądzu 20, w Płocku, Radomiu, Legnicy 21, w Zamościu i Krośnie 22, w Wieliczce i Sosnowcu 23 stopnie. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. W najbliższej audycji Trzecia Strona Medalu naszym gościem w studiu będzie legenda polskiej siatkówki, czyli Małgorzata Glinka-Modżyntale. Zapraszamy na rozmowę i wspólne śpiewy z Darko Jefticzem i Jasminem Buriczem, piłkarzami Lecha Poznań. Opowiemy też o przygotowaniach biegaczy do maratonu w Warszawie. Zapraszamy dziś, kilka minut po 17. Michał Olszański i Adam Malecki. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

Elżbieta Malinowska, Artur Orzech. Zaraz wracam. Program trzeci, którą my to mamy. Prawie 14 minut po godzinie 13. Kłaniam się Państwu 2 kwietnia. Cały czas jeszcze w pamięci urodziny 55. programu trzeciego Big Rec. Na początek ze wspaniałej płyty Grace Street. I jak zawsze w naszych niedzielnych spotkaniach będą nowości. Będzie też wspomnienie tej informacji z wczoraj, ale to wszystko w stosownym czasie. Na razie nowe, chyba idzie nowe, bo to pierwsza od 7 lat piosenka. Zdaje się nagrana w trakcie koncertu, jeśli dobrze pamiętam, no ale jest nowa. A zespół dobrze nam znany, Broken Social Scene. Broken Social Scene, nowy utwór zatytułowany Halfway Home. A może ktoś z Państwa właśnie w połowie drogi do domu, to szerokości. Proszę jechać bezpiecznie. Artur.orzech@polskieradio.pl. Nie wiem, czy gdzieś już nie pada, ale z maili, które dotarły do tej chwili, wynika jasno, że u Państwa, którzy napisali, nie pada, świeci piękne słońce i zdaje się, że w większości miejsc Państwo gdzieś na terasach, w ogrodach, u siebie albo u znajomych słuchają programu trzeciego, co cieszy. Wczoraj mówiłem o tej informacji, że Rush, nie wierząc w to absolutnie, że Rush ma się pojawić w Polsce w 2018 roku. No nic na to nie wskazuje, tak? Myślałem, że pierwszy dzień kwietnia i urodziny Trójki przy okazji. To taka informacja, by sobie pomarzyć troszkę i z tych wszystkich danych, które przecież jeszcze pamiętamy sprzed roku, kiedy to Alex Lifeson opowiadał o tym, że raczej to ta trasa ostatnia była faktycznie ostatnią w historii zespołu, no to to chyba tak będzie. Gdyby Państwo mieli inne informacje, to proszę pisać artur.orzech@polskieradio.pl. No ale skoro słowo się rzekło, że wrócę do twórczości Trójki Kanadyjczyków, to proszę bardzo. Playing the time. Skończyliśmy kośćmi The Big Will i grupa Rush. To jeszcze na momencik zostańmy z nimi z płyty Presto The Pass. World's applause, rebel without a conscience. Pani Aleksandra pisze, a ja tam wierzę, że żelaz przyjedzie. No wszystko jest możliwe, póki zdrowie będzie na to pozwalać, a na razie Nilowi nie pozwala, więc zobaczymy. Ciepło państwo piszą w Sandomierzu 25 stopni, bociany przyleciały. Tak, tak, widziałem. Nie wszędzie jeszcze trafiły we własne gniazda, ale już faktycznie pierwsze są 25 stopni w Sandomierzu. Generalnie od wczoraj jest w zasadzie lato, nawet nie wiosna. Artur.orzech@polskieradio.pl i na portalu społecznościowym jedno słowo, audycja, zaraz wracam. Tam co prawda mamy już limit wyczerpany, 5000 osób i cały czas, znaczy już wiem, co mam z tym zrobić, ale jeszcze chwilkę cierpliwości o to państwa proszę. Tam na bieżąco program jak zawsze. Rush za nami, w zaraz wracam, a teraz, aha, to co się nie zmieściło, a na co bardzo czekam, bo moim zdaniem to jest najlepszy utwór w ich karierze, jeśli cała płyta będzie w takiej tonacji, cała płyta Relaxer, która ukaże się w czerwcu, to powinno być pięknie. Their odor rose at 5 feet per year along England's east coast. pass by. Was this your first time? Love is just a button we press. Last night by a campfire. All these feeble words, oh, that we whisper, like the rubbing hands of tourists in Bruno. I just want to love you in my own language. Bardzo to urocze 3WW, Al J z nowej płyty Relaxer, a ta płyta w czerwcu. Także to już jest, bo 31 marca, czyli dwa dni temu miała miejsce premiera płyty Scotta Kanberga. Człowieka, który jest współzałożycielem bardzo cenionego i szanowanego przeze mnie zespołu Pavement. Tym razem to jest płyta i jednego z jego zespołów, bo tak sobie artyści wymyślają czasami, Spiral Stairs i taka oto piosenka. Pile Stairs z nowej płyty Doris and the Dega. Tak patrzę, jakie to piosenki wypuszczono na wersjach singlowych oraz w teledyskach. No i oczywiście, jak to często bywa, ja oczywiście pod prąd, bo to wcale nie ten utwór, a ten najbardziej mi się podoba. Spiral Stairs i No Comparison z nowej płyty. White Horse. Ta płyta 12 maja, przyznam, że nie znałem do tej pory ich dorobku, ale troszkę się wciągnąłem. Słyszę takie basy i takie przestrzenie i takie myślenie o muzyce, to od razu, jak powiedziałem, mnie to wciąga z płyty Panther in the Dollhouse, która dopiero w maju, formacja White Horse, pisana jako jedno słowo. Teraz taki młodziak z Nowego Jorku w okularach, romantyk, nieśpieszny, dziewczynom się spodoba. Oh, thought we found her in the woods. That girl never stood a chance after that dark dance with the waves. She waltzed her way into the sea. Baby, take me with you, please. I don't know what I'd do if you leave. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, time. The world gets darker every night, cause I see it all without the lights. She walks away into the sea. Baby, take me with you, please. I don't know what I'd do if you leave. She walks away into the sea. Baby, take me with you, please. I don't know what I'd do if you leave. We found her in the woods. Człowiek Sowa chyba po takie rzeczy nagrywa się albo późną nocą, albo w jakiejś ciemni chyba fotograficznej. Elliot Moss z drugiej swojej płyty Boomerang, która ukaże się 28 kwietnia. A teraz moja ukochana Brazylijka. Nawet nie wiem, czy ona nie była przed Seu, bo to jakoś tak było, że około 2004-2005 roku dotarła do mnie pierwsza ich płyta. To jeszcze były takie czasy, że jak coś się chciało, znaczy, że w ogóle płyty były sklepy płytowe, a moi znajomi byli w Brazylii i pamiętam, że ta płyta jakoś tak do mnie dotarła, że ją kupili, przekazali jakiejś znajomej stewardesie, ona przewiozła to do Warszawy i ja przez kogoś odbierałem to na lotnisku, no ale wtedy się poznaliśmy i bardzo pokochaliśmy i nie będę sięgał do tych nagrań i tych płyt wspaniałych Lilian Vieira, bo o niej mówię sprzed 100 lat ich ostatnia, bo to formacja Zuko 103 się nazywają, ich ostatnia pełnowymiarowa płyta z zeszłego roku. Kołodziej, Artur Orzech, to już prawie wszystko jeszcze. Ach, miało być więcej Zuko 103, no ale to co się odwlecze. Blackfield na koniec. Breathe in, breathe out. You had, you shot, you blew it all. Right now, dead end. You rescue team.